Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 800 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szybkie testy na COVID-19 jako większe wsparcie pracowników służb medycznych to plany Ministerstwa Zdrowia. Pożar Lasui Łąk w Czarnobylu dotarł blisko terenu niedziałającej elektrowni. Nie ma wpływu na sytuację radiacyjną w Polsce, informują służby naszego rządu. Niszczycielskie tornada na południu Stanów Zjednoczonych. Potężny wiatr zbliża się do Nowego Jorku. Większe wsparcie pracowników służb medycznych zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wśród planów jest m.in. kupno szybkich testów na koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia chce jak najszybciej przygotować pakiet szybkich testów na koronawirusa dla wszystkich służb medycznych, ponieważ jak wyjaśniał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, jest to grupa, która ponosi najwyższe ryzyko. Medykom należy się najwyższy poziom zabezpieczenia. Oni są dzisiaj na tej pierwszej linii frontu i razem z innymi służbami dbają o to, aby ta epidemia się nie rozprzestrzeniała. Wiceminister zdrowia mówił też, że resortowi zależy na bezpieczeństwie pracowników służb medycznych, dlatego niebawem przedstawione zostaną nowe przepisy dotyczące ich pracy. Zachęcamy pracowników ochrony zdrowia do tego, aby nie pracowali w tym momencie więcej niż w jednym miejscu naraz i będziemy chcieli w tym tygodniu przedstawić konkretne rozwiązania, które od strony organizacyjnej i finansowej zapewnią im możliwości właśnie takiego funkcjonowania. Wiceminister Cieszyński tłumaczył też, że polskie laboratoria mają duży zapas możliwości wykonywania testów na obecność koronawirusa. Witold Banach, Polskie Radio. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u blisko 7 tysięcy osób, 245 z nich zmarło. Nawet 670 tysięcy polskich firm skorzysta z programu skierowanego do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek epidemii koronawirusa. Tarcza antykryzysowa ma ochronić rynek pracy i zapewnić firmom płynność finansową. Do firmy ma trafić blisko 100 miliardów złotych, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Staramy się podejmować działania wyprzedzające, które pomogą funkcjonować w tym trudnym czasie zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom. A jeżeli firma w kłopotach, to nie patrzymy, czy to mała, duża, czy średnia. Głowa rodziny w każdej z tych firm może pracować, a więc to wsparcie jest niezbędne i konieczne. Mikrofirmy mogą uzyskać do 324 tysięcy złotych, duże nawet do miliarda. Płonie las i łąki wokół elektrowni w Czarnobylu. Według informacji przekazanych Polskiemu Radiu przez szefa organizacji zrzeszającej przewodników po strefie czarnobylskiej, ogień dotarł w pobliże terenu niedziałającej elektrowni jądrowej. Spłonęły też tereny, które po wybuchu reaktora w 1986 roku zostały poważnie skażone. Jarosław Jemelianenko, szef Związku Czarnobylskich Operatorów Turystycznych, powrócił z ogarniętej pożarami okolicy elektrowni atomowej. Widziałem, że ogień wieczorem znajdował się koło ogrodzenia elektrowni atomowej. Elektrownia cała zasnuta była dymem, nie było widać nawet sarkofagu nad zniszczonym reaktorem. Według informacji Jemelianenki, ogień doszedł do granic wysiedlonego miasta Prypeć. Palił się też Czerwony Las, czyli miejsce szczególnego skażenia radioaktywnego w pobliżu elektrowni. Tymczasem ukraińska Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych zapewnia, że ogień nie zagraża strategicznym obiektom elektrowni. Pożary lasów i łąk w czarnobylskiej strefie wysiedlenia trwają od 4 kwietnia i ogarnęły co najmniej kilkadziesiąt hektarów. Ukraińskie władze uspokajają, że nie przyczyniają się one do zwiększenia zagrożenia promieniowaniem. Kilka dni temu dym z pożarów ze strefy czarnobylskiej dotarł do niektórych rejonów ukraińskiej stolicy. Obecnie według ekspertów wiatr unosi dym na północ, w stronę Białorusi. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pożary wokół dawnej elektrowni w Czarnobylu nie wpływają na poziom promieniowania w Polsce, poinformował wieczorem zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Grzegorz Świszcz napisał na Twitterze, że wskazania ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie odbiegają od normy i nie wskazują na pojawienie się izotopów promieniotwórczych. Co najmniej 18 osób zginęło na skutek burz i tornad na południu Stanów Zjednoczonych, które przeszły od Teksasu po Karolinę Północną. W Monroe w Luizjanie zniszczonych zostało około 200 domów. Teraz front przesuwa się na północ. Ostrzeżenia wydano m.in. dla Nowego Jorku. Burmistrz miasta Bill de Blasio zaapelował, by mieszkańcy pozostali w domach nie tylko z powodu koronawirusa, ale również silnego wiatru i rzęsistego deszczu. W Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. I po świętach. Dla wielu te święta były inne niż do tej pory, pewnie dla większości nie tak wesołe jak zwykle, często bez rodziny. Ze znanych polskich sportowców taką sytuację miał w tym roku Robert Kubica. Jestem sam, świętowałem sobie sam, ogólnie nie świętowałem. Okres jaki jest, także trzeba się dostosować. Nie jest to idealny okres i nie idealne święta, ale prędzej czy później minie. Inni starają się jak najbardziej rzeczywistość przystosować do normalności, ale nie wszędzie się daje. Przymusowa kwarantanna wprowadzana przez włoski rząd obowiązuje na razie do 3 maja. Jak donoszą media, włoska federacja i liga mają nadzieję, że już od następnego dnia, czyli od 4 maja, kluby rozpoczną treningi, a pod koniec miesiąca wznowione zostaną rozgrywki. Profesor Giovanni Rezza, kierownik Wydziału Chorób Zakaźnych we włoskim Wyższym Instytucie Zdrowia, powiedział dziś, że osobiście nie wydałby pozytywnej opinii na temat wznowienia rywalizacji piłkarskiej we Włoszech, tak dotkniętych przez epidemię koronawirusa. Tymczasem Hiszpańska Liga Piłki Nożnej poinformowała, że ma przygotowane warianty wznowienia treningów przez kluby, ale decyzja o powrocie sportowców na boisko będzie uzależniona od zgody władz medycznych. Ze strony medycznej koronawirus jest absolutnym królem ostatnich miesięcy, ale przecież nie do niego wszystko w medycynie się sprowadza. Gianluca Vialli, były zawodnik i trener Chelsea Londyn, wygrał walkę z nowotworem trzustki po 17-miesięcznej chemioterapii. Ostatnie badania nie wykazało żadnych objawów choroby, powiedział 55-letni Vialli. Wspaniała wiadomość, napisano na Twitterze klubu Chelsea Londyn. 48 lat kończy dziś najbardziej rozpoznawalny polski hokeista Mariusz Czerkawski, reprezentant Polski, olimpijczyk. W NHL spędził 12 sezonów i grał w 5 klubach. Został także pierwszym Polakiem w tej lidze, który wystąpił w meczu gwiazd. Ale początki w NHL nie były łatwe. W drugim meczu już miałem 6 szwów, chyba w czwartym 8 na brodzie, pierwsze na wardze i pod nosem, 8 szwów pod okiem. Tak jak sobie policzyłem, w pierwszych chyba 6 meczach kilkanaście szwów, jak policzyłem, że 82 mecze w sezonie regularnym. Ciekawie, jak ja będę wyglądał po kilku latach, ale na szczęście to się uspokoiło. No, to nie jest tak, że wracasz do domu i się cieszysz, że masz, wiesz, wargę, jakby cię 3 osy ukąsiły. Schodzisz do boksu, lekarz cię zabiera do szatni, kładziesz się, on cię zszywa i tak naprawdę wyciera. No i wracasz na lód. 100 lat, panie Mariuszu. Sport jutro po 7 zamelduje się Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu i będzie chłodno od 4 stopni na Podhalu do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zapraszamy Państwa do wysłuchania retransmisji koncertu Stacja Kutno Elementarz, nagranego 28 marca 2018 roku w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Stacja Kutno, proszę wsiadać, drzwi zamykać. Wiadomo dlaczego Kutno, prawda? Nie będę tłumaczył rzeczy, które są oczywiste. Okutno, okrutne, była kiedyś taka piosenka. Jestem szczęśliwy i właściwie czuję się wyróżniony, że przyszło mi żyć w czasach, kiedy tworzyli tacy artyści jak Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora czy Wojciech Młynarski. Młodzi mają gorzej, bo tych artystów już nie ma i mogą sięgać tylko po tę klasykę do archiwum, sięgając po ulubione swoje piosenki. Mistrzów, tak trzeba powiedzieć, naszych mistrzów słowa. Kiedy oglądałem pierwsze odcinki Kabaretu Starszych Panów, byłem małym chłopcem i wydawało mi się, że nikt na świecie a może nie na świecie, nikt w Polsce tak pięknie nie mówi i nie pisze po polsku jak pan Jeremi Przybora. A potem, kiedy słuchałem pierwszych piosenek napisanych przez Agnieszkę Osiecką, też nie sądziłem, że to się może tak pięknie rozwinąć. To samo było z Wojciechem Młynarskim. Miałem przyjemność poznać wszystkich tych państwa i czuję się tutaj w związku z tym wyróżniony. Młodzi ludzie, którzy wystąpią tutaj teraz na estradzie, tak jak mówię, sięgają tylko do archiwum, ale do przepięknego archiwum piosenek, po które zawsze warto sięgać. Koncert galowy 13 stacji Kutno Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory nosi tytuł Elementarz piosenki Przybory Osieckiej Młynarskiego. Cóż tu więcej mówić? Myślę, że Miłosz Wośko. Brawo. Który jest kierownikiem muzycznym tego przedsięwzięcia, wszystko państwu przybliży, a ja pozwolę sobie zapowiedzieć piosenkę pierwszą. To jest Miłość w Portofino. Fred Buscaglione napisał ten utwór dawno, dawno temu, potem słowa polskie dopisała Agnieszka Osiecka, a dzisiaj zaśpiewa tę piosenkę Monika Bożym. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja sobie pozwolę coś powiedzieć, gdyż pada taka fraza osobliwa w tym utworze, że we mgle zginął Portofino i w zaroślach ostro krzyknął ptak. I jest to taka fraza, która na tyle się nie jest w stanie przykleić do mojej głowy. Nie wiem dlaczego ten ostro krzyczący ptak, że pozwolę sobie po prostu zerknąć wtedy, ażeby nie zaburzyć, prawda, spójności mojego performance'u. Długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron i strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn w Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyłam 19 lat i nie wiedziałam, że jest miłość tu w Portofino, no bo jak jest tyle dziewcząt w Portofino, a zobaczyłeś właśnie pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino szeptał nie. Gle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął, gdy w Portofino szeptał tak. Ty miałeś zostać w Portofino, do miasta już wysłałeś list, z moimi w morze miałeś płynąć z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa, gadali z jaką dumną miną, przez Portofino będę szła. Lecz wyjechałeś z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie mogę śmiać się w nos dziewczyny. A w

Nasza miłość jest słaba i głodna. Nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy podniebny jej rydwan nas wiózł. Ta orlica, ta lwica, ta łania, niedościgła, zachłanna i lotna. Dziś gorącym uściskom się wzbrania, pocałunki nie nęcą jej ust. Cztery razy na każdą minutę wysyłamy sygnały rozpaczy. Nasza miłość ma oczy zasnute jak jeziora, gdy zetnie je lód. Może ktoś nas usłyszy, zobaczy, na zbawienny pośpieszy ratunek. Naszą miłość nakarmi, opatrzy, do szczęśliwych zawiedzie ją wrót. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości. Nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości. Nim zbraknie jej głosu i łez. SOS. Może anioł usłyszy nas możny, który czułość czuł do anielicy. Może jakiś pustelnik pobożny, pustelniczkę, co w pustce raz śnił. Lub dostojnik, co w tej okolicy inkognito ku szczęściu podążył. Naszą miłość wybawi z martwicy, wybawioną powróci do sił. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości. Nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości. Nim zbraknie jej głosu i łez. Dorota Osińska. niepokoi. Ja w kuchennym lufciku, ja pieczenią mazurską jesienią, ja zieloną od marzeń na kładce i w barze my do par nie w parze bezsenni żeglarze na całych jeziorach. Irena Melcel. Jak zatrzymać tę chwilę jesienną? Plamy słońca na słod długim paśmie, te ostatnie motyle przede mną, na tej róży ostatniej co gaśnie, jak zatrzymać chwilę tę, jak jej nie dać odejść w mgłę, jak jej nie dać odejść w mgłę. Jak zatrzymać chwilę tę, jak jej nie dać odejść w mgłę, jak jej nie dać odejść w mgłę. Jak zatrzymać ten zegar w pół kroku, co mu jest cichym świerszcz sekundnikiem? Jak zatrzymać ten pośpiech obłoku? I to twoje spojrzenie nim zniknie. Jak zatrzymać wszystko to? Nie dać, żeby zaszło mgłą. Nie dać, żeby zaszło mgłą. Jak zatrzymać wszystko to? Nie dać, żeby zaszło mgłą. Nie dać, żeby zaszło mgłą. Jak zapobiec odejściu tej chwili, która z odejść się składa aż tylu? Chyba tylko tę furtkę uchylić i przez furtkę tę odejść tą chwilą. Wraz z jesienną chwilą tą odejść, zasnuć siebie mgłą. Odejść, zasnuć siebie mgłą. Wraz z jesienną chwilą tą odejść, zasnuć siebie mgłą. Odejść, zasnuć siebie mgłą. Marcin Januszkiewicz. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, by żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a stracony pies czy miś. Żałość niech uda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu Monika Bożyn. Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbytnią ucieszy mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża stawka w grę. Dziś posiadam różnych twarzy cały rejestr, w których lepiej niż we własnej. O, jak dobrze umieć być tym, kim się nie jest. Ja umiałam, nim przyszedłeś ty. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Pusty wdzięk odbierasz słowo, czynisz zwykłym każdy gest i znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. Tak mi z sobą nie do twarzy, tak powinnam siebie być. Ale kiedy na mnie patrzysz, już nie umiem inną być. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie, a dla ciebie nie. Dziś nie umiem mojej prawdy minąć granic i to chyba jest niedobry znak, że przed innym nie odkryłabym jej za nic, a przed tobą tak. Dla ciebie jestem sobą

Dziękujemy Państwu bardzo. Ja tylko może dodam, że pomysłodawcą tego koncertu był Krzysztof Ryzlak. I dziękujemy programowi trzeciemu za gościnę stacji Kutno i MTJ-owi. Był to koncert pod tytułem Stacja Kutno Elementarz, nagrany 28 marca bieżącego roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał Marek Niedźwiecki. Była to retransmisja koncertu Stacja Kutno Elementarz z piosenkami Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory i Wojciecha Młynarskiego, nagranego 28 marca 2018 roku. Na scenie Trójki wystąpili soliści Monika Bożym, Irena Melcer, Dorota Osińska, Marcin Januszkiewicz i Jarosław Wasik. Kierownictwem muzycznym i aranżacjami zajął się Miłosz Wośko. Audycję przygotowała Aleksandra Budka. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert pralki taniej nawet o 650 zł. Na przykład antyalergiczna pralka LG, funkcja pary, klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione.